usap ko, sana'y pagbigyan. Huwag kang iibig sa tulad kong walang kalayaan. Ang ibigin ako ay isang kasalanan. Ang pag-ibig ko sa'yo'y hiram na pagmamahal. Di nararapat bigyan ng buwang pagkat may mawawasak na isang tahanan. Kaligayahan mo'y kaligayahan ko rin. Makita ka hiram na pagmamahal. Di na